ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจวันนี้เป็นวันปันระสีดิสีที่15ค่ำแห่งสุกปักเป็นวันเดือน9เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเราได้อยู่จำพรรษากันมานี่ก็นับว่าได้กึ่งกลางพรรษาแล้วขอให้พากันทบทวนดูว่าการที่เราอยู่จำพรรษามานี่เราได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปขนาดไหนนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องประเมินผลแห่งการปฏิบัติให้ได้เพราะการทำอะไรนี่ทุกคนมันก็มุ่งหวังผลที่ดีอันเป็นที่พอใจทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่หวังผลอะไรเลยทุกคนเนี่ยมันต้องหวังผลทั้งนั้นแหละอันท่านทำอะไรไม่หวังผลนี่มีแต่พระอรหันต์เพราะว่าท่านได้ละบาปบำเพ็ญบุญหมดแล้วเต็มหมดแล้วไม่มีที่จะทำต่อไปอีกแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จอรหัตอรหันต์นั่นนะหมายความว่าบุญกุศลยังบกพร่องอยู่ยังไม่เต็มเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มจำเป็นต้องสร้างเรื่อยไปเพื่อให้มันเต็มเหมือนอย่างตักน้ำใส่โอ่งใส่ไหอย่างนี้เนี่ยเมื่อได้ตักเข้าไปแล้วมันก็มุ่งหวังให้มันเต็มนั่นเนี่ยเมื่อโอ่งใหญ่มันก็ต้องตักนานต้องหลายถังกว่ามันจะเต็มอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยท่านผู้สร้างบารมีในโลกนี้ผู้ที่มีความปรารถนากว้างใหญ่ไพศาลก็ต้องสร้างนานอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ต้องสร้างนานหลายอสงไขยกลัวว่าพระบารมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์เช่นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายมานี่ก็ต้องสร้างบารมีมากกว่าคนธรรมดาสามัญแล้วพระสาวกผู้ใหญ่เช่นท่านสร้างบารมีปรารถนาให้ได้จตุปฏิสัมภิทาญาณหรือว่าให้ได้ฉลพิญโยคือได้อภิญญาณหกให้ได้ไตรวิชาเช่นวิชาสามน่ะมูนี่แหละท่านผู้ปรารถนาให้ได้คุณสมบัติอันพิเศษดวงนี้มันก็ต้องสร้างบารมีให้นานสมควรให้เต็มขั้นนั้นกว่าจะได้ก็ดีเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้มุ่งหวังคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นทำบุญกุศลอันใดอธิษฐานใจขอให้อาสวะกิเลสตัณหาในใจนี้จงหมดไปสิ้นไปถ้ามุ่งเท่านี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เกินแสนกับตั้งใจสร้างบุญบารมีไปถึงแสนกับก็เต็มบริบูรณ์ก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปพ้นทุกข์ภายในสงสารไปไม่ต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี่แสนยากแสนลำบากนี่แหละให้พากันรู้จักจุดหมายปลายทางของเราทุกคนจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่พระนิพพานไม่ใช่ว่าอยู่ที่อื่นอะไรเล่าพาให้คนเราอยากบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็คือความทุกข์นี่เองแหละเป็นเครื่องกระตุ้นใจให้ดิ้นรนอยากจะให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานนี้เป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนโดยประการทั้งปวงเป็นบรมสุขเป็นสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าพระนิพพาน ป็นยอดแห่งความสุขสุขอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยอันสุขอยู่ในโลกอันนี้เราได้รับกันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาผู้ใดมีบุญมากก็มีสุขมากหมดบุญแล้วก็หายความสุขก็หายไปนี่ท่านจึงเรียกว่าสุขอิงอาศัยสุขอิงอาศัยวัตถุต่างๆเมื่อวัตถุนั้นหมดอายุลงความสุขก็หมดไปตามกันเหตุฉะนั้นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั้นแม้ไปเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ก็ว่ามีความสุขมากแต่สำหรับผู้ที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้ครบวงจรเช่นนี้เมื่อไปเกิดในสวรรค์ท่านก็ไม่ติดอยู่ในความสุขในสวรรค์ท่านก็มีปัญญามองเห็นว่าความสุขในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอหมดบุญวาสนาลงไปแล้วก็หมดความสุขอันนั้นไปเป็นอย่างนั้นแต่เป็นมนุษย์นี่ให้ทานก็ได้ให้รักษาศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ภาวนาฟังธรรมก็ได้ฟังเช่นนี้ได้อบรมจิตใจให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปแต่ว่าบุญวาสนายังไม่เต็มก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ก่อนเช่นนี้นะหมดอายุสังขารอันเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดสวรรค์ก็ไปภาวนาอยู่สวรรค์นั่นแหละสวรรค์นั้นไม่ได้ทำบุญทำทานเพราะไม่มีวัดวาศาสนาไม่มีพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญจะได้ทำบุญทำทานก็ภาวนานั่นแหละอันเทวดานั้นได้ชื่อว่ามีศีลตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แล้วเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็มีศีลอยู่ประจำตัวมันนี้ก็มีแต่ตั้งหน้าภาวนาทีนี้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่หลงไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไปเห็นสมบัติเทวดาแล้วก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติเทวดาก็ยังนึกว่ามันไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละก็ได้ภาวนาเจริญภาวนาอบรมจิตใจอยู่โดยลำพังก็ทำให้อินทรีย์นั้นแก่กล้าขึ้นไปทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ไปแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อันนี้โปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายนั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้สามารถบรรลุมรรคผลได้จนตลอดถึงอรหัตตผลอันสำหรับเทวดาที่ไม่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นั้นได้เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลไปเท่านี้แต่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมเท่าไรเทวดาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วก็ติดใจอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพลิดเพลินมัวเมาอยู่อย่างนั้นไปเทวดาเหล่านั้นแม้จะฟังพระอภิธรรมเทศนาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลได้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้นเพราะว่าเป็นผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อันนี้ให้พากันเข้าใจฉะนั้นเรื่องการภาวนาการอบรมจิตใจนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลทำการค้าเมื่อลงทุนซื้อของไปใส่ร้านไว้เมื่อไม่มีลูกค้าไปซื้อนี่ก็รู้สึกว่าอึดอัดใจไม่มีเงินทองที่จะมาหมุนของตกค้างอยู่ในร้านนั้น ถ้าว่ามีลูกค้าไปซื้อเข้าบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้เจ้าของร้านก็รู้สึกดีอกดีใจอย่างนี้แหละเมื่อได้ขายสินค้าหมดได้รวมเงินมาไว้ในธนาคารแห่งเดียวกันแล้วอย่างนี้ก็ดีอกดีใจมากนั่นแหละทุนเท่าไรกำไรเท่าไรก็รู้กันหมดเลยแบบนี้ก็อุ่นอกอุ่นใจว่าตนทำการค้านั้นได้ผลจริงอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็เหมือนกันกับลงทุนค้านั่นเองแหละทีนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติไปไม่ให้ครบวงจรเนี่ยมันอาจจะขาดทุนไปก็ได้หรือว่าได้แต่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ฟังธรรมแล้วไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบระงับไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้บางทีก็อาจเสื่อมไปได้เสื่อมจากทานจากศีลไปก็ได้ในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นในใจหนาแน่นเข้าไปเพราะไม่ได้ชำระมันนี่ไม่ได้ภาวนามิได้อยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆอย่างนั้นมันก็ทำให้กิเลสมันงอกงามขึ้นในใจนี่มันอาจทำให้เกิดความเห็นผิดว่าทานไม่มีผลรักษาศีลก็ไม่มีผลเพราะว่าภายในจิตใจไม่สบายให้ทานไปเท่าไรยิ่งยุ่งใจทุกข์ใจรักษาศีลไปเท่าไรก็ยิ่งลำบากใจอะไรไปทำนองนี้นะมันอาจถอยหลังเลยทีนี้นั่นแหละทีนี้ถ้าผู้ใดมาภาวนาเนี่ยตั้งใจนั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาอย่าไปก้มนักอย่าเงยนักอย่างนี้นะต่อจากนั้นก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นใจมันก็ไม่ได้คิดไปทางอื่นนี่มันก็สงบอยู่อันที่ท่านสอนให้เพ่งลมหายใจนั้นไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราผูกใจอยู่กับลมหายใจนั้นแล้วมันก็ไม่คิดไปทางอื่นให้มันรู้อยู่แต่ลมมันก็แสดงว่าจิตนั้นมันก็ตั้งอยู่ภายในบัดนี้มันไม่คิดส่งออกไปข้างนอกมันมีลมหายใจนั้นเป็นเครื่องอยู่ในเบื้องต้นนี่นะให้เข้าใจการภาวนาขั้นต้นนี้ท่านมุ่งหวังให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่ประสงค์ที่จะให้รู้ให้เห็นอะไรก่อนให้จิตคือความรู้สึกนั้นตั้งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าจิตนั้นสงบอยู่ไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้นะคำว่าสติสัมปชัญญะนั้นนะรู้จิตว่าสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู่ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังอะไรนี่ให้กระทำในใจอย่างนี้การฝึกใจทำให้ใจสงบเนี่ยนับว่าเป็นจุดหมายเป็นความมุ่งหมายอันสำคัญไม่ใช่น้อยเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้ทำใจให้สงบแล้วไม่ค่อยนึกว่าจะทำใจให้สงบซ้ำเสียด้วยนะอันผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วว่าอย่างนั้นก็เพียงแต่ว่าไปจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วกราบพระไหว้พระนิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนเท่านั้นเองเนี่ยซึ่งว่าคิดว่าจะทำความเพียรทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเว้นเสียแต่ผู้ที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้แล้วนั่นจึงจะตั้งอกตั้งใจ นั่งสมาธิให้ถูกแบบดังกล่าวมานี่นะแล้วก็เจริญอนาปานสตินี่ให้มั่นคงจนว่าใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันควรทำแท้ๆการภาวนานี่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จแล้วด้วยใจทีนี้ถ้าว่าใจมันไม่ดีแล้วมันก็เลยไม่ดีหมดทุกอย่างเลยอะไรมันอยู่ที่ใจนี่หมดทั้งนั้นแหละถ้าใจหลงแล้วอย่างนี้มันก็หลงไปหมดมันเห็นผิดไปหมดเลยเช่นอย่างว่าใจนี่นะมันเห็นไปว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะมันก็งดแล้วงดทำบุญนะบาปก็ไม่ละแล้วเพราะว่าทำไปแล้วมันไม่ได้บาปมันจะละมันทำไมอ่ะนั่นแหละบุญจะทำไปทำไมทำแล้วมันก็ไม่ได้บุญอะไรทำเสียเปล่าเฉยมันเกิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็แล้วไม่ทำบุญแล้วไม่ละบาปแล้วชีวิตนี้ก็เรียกว่าอยู่ไปตามยถากรรมเท่านั้นเองไม่ต้องขวนขวายอะไรไม่ต้องฝึกตนนะให้เจริญขึ้นไปอะไรเลยแหละผู้เช่นนั้นน่ะเรียกว่าอาศัยตั้งแต่บุญเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู้นอยู่เท่านั้นเองเนี่ยนั่นแหละอาศัยบุญเก่าเมื่อตนเห็นผิดไปอย่างนั้นแล้วตนอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วนี่จะไปขวนขวายอะไรนั่งหนาอีกนี่คนเห็นผิดต้องไปอย่างนั้นนะที่แท้แล้วตนเพียงจะอาศเสวยผลบุญของเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู้นทีนี้เพราะว่าบุญเก่านั้นหมดลงแล้วก็ไม่มีที่จะอาศัยต่อไปแล้วไม่ได้สร้างบุญใหม่ไว้พอตายลงอย่างนี้มันก็จิตวิญญาณดวงนี้มันก็เป็นสัมภเวสีแล้ววันนี้เล่ร่อนไปหาที่เกิดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีบุญนะไม่มีบุญถ้าบังเอิญว่าไปทำบาปเข้าไปอย่างนี้มันก็ไปสู่ทุกขติแล้วมันจะเล่ร่อนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้ดอกถ้าคนมีบาปบาปก็ฉุดเอาไปสู่นรกอบายภูมิโน่นให้พากันคิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทภาคเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตดวงนี้จิตของปุถุชนเนี่ยมันเอียงไปได้ง่ายถ้าว่ามีเหตุอะไรมาจูงใจให้เอียงไปทางบาปมันก็เอียงไปเลยไม่ใช่มันจะตั้งมั่นอยู่แต่ในบุญอย่างเดียวเท่านั้นพอประมาทเท่านั้นแหละมันก็เอียงไปทางบาปได้ทันทีนี่จิตของบุรุษชนเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงอาศัยการคบหาสมาคมเป็นหลักสำคัญทีเดียวปุถุชนคนเราธรรมดานี่นะคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นถ้าไปคบนักปราชญ์บัณฑิตผู้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจก็เลยกลายเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไปตามผู้ที่เราเคารพนับถือนั้นถ้าไปคบคนพาลสันดานหยาบไม่กลัวบาปกลัวโทษต่างๆคนพาลมันก็ชักจูงให้ทำบาปเข้าไปใจก็เลยชอบไปกับบาปทีนี้เบื่อบุญมานี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพวกคนเรานี่เราก็รู้กันดีอยู่นี่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอันนี้เราก็รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้เลยอาศัยทัศนะคือความเห็นมันตรงกันเมื่อมีความเห็นตรงกันแล้วก็รวมกันได้เราเห็นกันว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราก็ชักชวนกันมาทำดีอย่างที่ เรามาจำศีลฟังธรรม จเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้แหละ อันนี้แสดงว่าทั้งหมดนี่นะเรามีความเห็นตรงกันเลยตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ไอ้ทำดีได้ดีมีความสุขเป็นผลทำชั่วได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลเราเห็นกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละดังนั้นจึงได้กลัวความชั่ววันนี้เกลียดต่อความชั่วไม่ปรารถนาที่จะทำชั่วเราก็รวมหัวกันมาทำดี น้อมใจมาทางดีทำความยินดีในบุญในกุศลทำความยินดีในคุณพระรัตนตรัยให้เต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้บาปมันแทรกแซงเข้ามานี่ถ้าเรายึดบุญยึดคุณอันนี้เป็นที่พึ่งไว้แล้วบาปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาครอบงำจิตใจได้ก็ขอให้พากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็เพื่อมุ่งที่เราจะสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อไม่ให้บาปมันมาแทรกแซงครอบงำจิตใจได้เพราะบาปกับบุญนี่มันเป็นศัตรูกันอันชีวิตของบุตรชนนี้ถ้าว่าบุญมีกำลังเหนือบาปบุญก็เอาชนะบาปไปได้ถ้าบาปมีกำลังเหนือกว่าบุญบาปก็เอาชนะบุญไปได้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะอย่าพากันนิ่งนอนใจฉะนั้นเราต้องสร้างบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของบาปกรรมความชั่วต่างๆเป็นอย่างนั้นเรามาสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ผู้ใดมีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกข์ภัยในสงสารนี้ได้เพราะว่าการละบาปไม่มีใครละให้ใครได้การทำบุญก็ไม่มีใครทำให้ใครต่างคนต่างใช้ความสามารถของตนความฉลาดเฉลียวของตนผู้มีปัญญามันก็มองเห็นบาปได้ชัดๆเหมือนอย่างบุคคลมีตาไม่มัวไม่ฝ้าไม่บอดนี่แหละมองดูอะไรก็เห็นได้ชัดเจนดีอย่างนั้นนะอันนี้ผู้มีปัญญาตาใจก็อย่างนั้นแหละมองเห็นบาปได้ชัดเจนเลยเมื่อมันมองเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทำแล้วคนเราแล้วก็มองเห็นบุญได้แจ่มแจ้งเลยมองเห็นบุญได้ว่าเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐจริงๆตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ถ้ามันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วใครจะไปวางบุญแบบนี้นะนั่นแหละใจอยู่กับบุญและชีวิตแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเราอยู่กับบุญไม่ยอมอยู่กับบาปให้ทำใจลงไปอย่างนั้นเรายึดเอาบุญแหละเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยคนมีบุญย่อมเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาคนไม่มีบุญนั้นย่อมหนาไปด้วยความโกรธความพยาบาทมันเป็นคู่กันอย่างนี้อันความโกรธกับบาปอกุศลนั่นนะเป็นคู่กันอันเมตตากรุณากับบุญกุศลเป็นคู่กันลองสังเกตดูจะจริงไหม เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดควบคู่กันไปเช่นอย่างเราทำทานอย่างนี้นะทำทานแก่พระภิกษุสามเณรอย่างนี้ทายกทายิกาก็เพราะมีความเมตตาเอ็นดูพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้สละบ้านเรือนละจากการค้าการขายการหาเงินหาทองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านทายกทายิกาผู้มีปัญญามองเห็นแล้วก็เกิดเอ็นดูสงสารก็จึงยอมสละจตุปัจจัยทายทานออกมาบำรุงพระภิกษุสามเณรก็จึงได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจนี่เมตตานะเป็นอย่างนี้แหละมันทำให้บุคคลได้สร้างบุญสร้างกุศลเอ้าผู้ที่มาเห็นพ่อเห็นแม่ของตนว่ามีพระคุณอันสูงส่งได้ให้ตนเกิดมาเป็นคนแล้วได้เลี้ยงดูปูเสือแสนยากแสนลำบากกลัวว่าจะเจริญวัยใหญ่โตมาได้ปานนี้คิดอย่างนี้ก็เมตตาปรารถนาจะให้มารดาบิดาเป็นสุขก็เป็นผู้ไม่ประพฤติชั่วเลวทรามบัดนี้ตั้งหน้าทำความดีขยันหมั่นเพียรหาเงินหาทองได้เข้าของเงินทองมาแล้วก็บำรุงมารดาบิดาให้เป็นสุขไปนี่ความเมตตานะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้คนเรานั้นได้รู้จักบุญรู้จักคุณผู้มีอุปการะแก่ตนแล้วก็ได้ตอบบุญแทนคุณท่านมารดาบิดาก็ได้มีความสุขเพราะมีบุตรธิดา อันประกอบไปด้วยคุณธรรมบุตรธิดาก็มีความสุขความเจริญได้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาพรหมวิหารต่อบุตรธิดาได้ขวนขวายช่วยเหลือบุตรธิดาที่ยังเล็กยังน้อยยังพึ่งตัวเองไม่ได้มารดาบิดาก็อุปถัมภ์บำรุงให้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ความสามารถในการทำมาหาเลี้ยงชีพถ้อยที่ถ้อยต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันอย่างนี้ก็จึงนำความสุขความเจริญมาให้ในตระกูลหนึ่งหนึ่งนะถ้าหากว่ามีคุณธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายบุตรธิดาก็ตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาธรรมฝ่ายมารดาบิดาก็ตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมต่อบุตรธิดาของตนเช่นนี้แล้วตระกูลนั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองไปได้ทั้งสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันเป็นสมบัติของโลกนี้แล้วทั้งได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมสมบัติหรือกุศลสมบัติอันจักอำนวยความสุขให้ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจก็เช่นนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ขอให้พากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งรู้จักผลแห่งบุญแห่งกุศลนี่ให้มันแน่ชัดในใจเลยว่าบุญกุศลนี่เมื่อเราสะสมให้มากมากขึ้นไปแล้วนะมันจะทำให้เรามีสติมีปัญญามองเห็นโลกนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของน่าเบื่อน่าหน่ายเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆนี่อำนาจแห่งบุญกุศลเมื่อมันสูงขึ้นไปแล้วมันจะดลจิตใจของเราให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารดังกล่าวมานี่ผู้นั้นก็จะได้พยายามอบรมฝึกฝนจิตตัวเองให้มีความรู้ความเห็นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้